10. Opšte mesto, broj 3. Voz, strana 61. Ušla je u voz na stanici Kaufbeeren. Dve torbe, povelike. Plastični kišni mantil, lakovane čizmice i lisičje krzno oko vrata. Od onih sa prepariranom glavom, kandžicama i repom. Otvorila je vrata kupea. Široki osmeh. Dobar dan. Baš dobro što ovdje ima mesta, ne volim da putujem sama. Lazar je za trenutak podigao pogled s novina koje je čitao, klimnuo glavom. Dvojica mladića sa sedišta preko puta, koji su do tad komentarisali neku fudbalsku utakmicu, odmah su skočili da joj pomognu. Dajte torbe, da ih podignemo. Bože, zar vam ličim na nesposobnu i nejaku ženu? Smestila je prtljak, sela, prekrstila noge u mrežastim čarapama, izvadila prljavu papirnu maramicu, pokušala bezuspešno da obriše čizmice, rekla: ja sam zdrava, snažna žena, to se i vidi. Istina, nisam baš kao pre. Nekad sam sama mogla konja da potkujem, ali bila sam i mlađa. Kad sam imala 14 godina, zalutala sam u šumi. Šetala, zalutala. Odjednom istrči taj pas, dlakav, crn, zubi iskeženi, evo ovolika džukela, a rasna, to sam tek kasnije čula. Uhvatim ja njega lepo za gušu, pa ga dignem, pritisnem uz drvo. Da nije naišao vlasnik, lovac neki, udavila bi ga, jednom rukom. Hoćete da popijemo nešto? Izvadila je iz džepa kišnog mantila bocu konjaka. To je moja pljoska, ne mogu da se zamajavam s onim malim flašicama. Nemamo čaša, reče plavokosi mladić. Ah, čaše, nemamo kiselih krastavčića, to je ono što je bitno. Momak prihvati bocu, odvrnu za pušač, otpije gutljaj i pruži je ponovo ženi. Al ti piješ, doza za mladenca, prenesi dalje. Otpio je i crnokosi, dodao flašu Lazaru. On je pogledao etiketu, pomirisao tečnost kroz grlić, podigao bocu ka svetlosti. Otkud vam ovo? Toga nema u slobodnoj prodaji. Tajni izvori. Hajde probaj. Samo trenutak. Ustao je, uzeo svoj neseser i iz njega izvadio malu srebrnu čašu s ugraviranim monogramom L. Nasuo je, ponovo pomirisao, liznuo piće i dugo ga usisavao u sebe. Boga mi, promrmljao je. E, ovo je čovjek koga valja upoznati. Sipaj još, nemoj da se stidiš. Ne stidim se, samo neću da pijem sam. Napuni lepo tu svoju čašicu, meni dodaj bocu. Kucnuli su se. Lazar je ponovo ispio konjak, lagano, s uživanjem. Ona je jednim gutljem u sebe unela neverovatnu količinu tečnosti. Vi, Evropejci, pijuckate. Kod nas u Rusiji niko ne pije. Mi alkohol dostavljamo stomaku. Kasnije on ga prebacuje u mozak, a tek tamo konjak zna šta mu je činiti. Uglavnom, najbitnije je da želudac dobije svoju dozu brzo, da bi je odmah prosledio. Na našem jeziku stomak se kaže život. Znaš? Znam. Otkud? Eto. Ti nisi Rus, nisi ni Nemac, a nemaš ni akcenat. Nisam. Nemam. Dobro, ne želim da gnjavim. Dopunila je Lazarevu čašu, ponudila mladiće bocom, ponovo otpila zadivljujuće veliki gutljaj, do etikete. Polako s time, gospođa, ovaj voz ima vagon-restoran, kupit ćemo još. Nisam ti ja nikakva gospoja. Sofija, ime, to mi je ime, Sofija, znači pametna, na grčkom valjda. Mudra, to je ipak razlika. Ćuti, vidiš da kvarim decu. Gutni malo lepi, to će brzo da te pokvari. A kad smo već kod tog vagon restorana, ne bilo ti zapoveđeno, evo novci. Donesi nam neku zakusku i još bočicu dve. Konjaka, ako votke nema. Bolje konjak, da ne mešamo pića. U tome i jeste štos. Pitaj ti da li imaju votku, a za gospodina sa srebrnom čašicom donesi konjak. Ja sam Lazar. Milo mi je, pružila je ruku kao za rukoljub. Lazar je prihvatio i blago protresao. Gde putujete, Lazare? Do Minhena, i nemoj mi persirati. Dogovorili smo se da nismo gospoje. Ih ti, gospoja, neću da ti persiram, to je bilo slučajno. Još uvek učim jezik, omakne mi se. Izvini, baćuška. Ništa, sipaj još malo. Crnokosi dečak izgubio se nekoliko minuta pošto je plavokosi otišao da nabavi hranu i piće. Sad je ušao bled, suznih očiju, dišući duboko. Stomak? Osmehnula se Sofija. Ne podnosim alkohol, izvinite, inače pijem samo pivo, Radler. Lezi onda ovde, pruži se, ja ću sesti do Lazara, a tvoj drug kad se vrati do mene. Bojim se da mi ne bude još gore ako legnem. Neće, popio si manje od 100 grama konjaka. To je dobro za srce i za glavu, manje se razmišlja, ne valja puno misliti. Misliš tako, a čemu? Misliš samo tako. Misliš do groba, dodade Lazar. Da, misliš do groba i ništa. Opet ništa. Nu, a kad si već u grobu, ponuždit ćeš prestati da razmišljaš. I to mu dođe dobro. Mladić je legao i počeo da drhti. Groznica, sad ćemo da te utoplimo. Skinula je plastični kišni mantil, ispod njega je imala kratku haljinu rozikaste boje. Pokrila dečaka i dobro ga ušuškala. Pokušaj da odspavaš, bar malo. Vrata kupeja su se otvorila. Evo me, sendviči i votka, konjak, izvolite. Našao sam i papirne čaše, s osmehom je rekao plavi. Sedi tu i uživaj. Kakvi su sendviči? Moje izgleda s tunjevinom, reče Lazar. I moj. Tipski sendviči, tipska zemlja, masovna proizvodnja. Umalo da zaboravim, ostatak vašeg novca. Hvala ti, lepi. Ti isto ideš do Minhena? Da, idemo zajedno na fudbalsku utakmicu, veterani, Bayern i Olimpik. Tek sad je pogledao prijatelja. A šta je njemu? Ništa, prispavalo mu se. Nas dvojice navikli smo samo na pivo, Radler. S limunom, no svejedno pivo. Sofija, prekide ga Lazar, da? Otkud Ruskinja u Nemačkoj? Ne znam ni sama. Po genima ja sam Nemica. Moji su se doselili u Rusiju pre 2, možda i 3 veka. Sad kod nas ne valja, u stvari već izvjesno vreme kod nas ne valja. Nema posla, a ako ima ne vredi ničemu. A i tuku se budale. Pa smo se preselili, cela porodica. A i nije neka velika familija. Sestra sa detetom i ja. Ovde je bolje... Kako za koga? Nije to za našu njušku, inostranstvo. Za mene ni posla još uvek nema. A nije da ga ne tražim, ne samo u svojoj struci. Ja sam biolog, znaš, ali sam ovde radila i kao bedinerka i po krčmama. Kako ih oni zovu, pansionima? U fabrici. Moja sestra sirotica radi već 2 godine u jednoj bolnici. Ma, u sanatorijumu, kakva bolnica? U sanatorijumu za bogate hipohondre. Ona je specijalista za takve. Zašto sirotica, upitao je Lazar, tamo su lepe plate koliko znam. Nije to, nije sve u novcu, jasno. Sipaj sam, nemoj da te nudim. Naglase ka Lazaru, kao u poverenju. Osetio je miris konjaka, cvetnog parfema i gume. Nema sreće u ljubavi, nikako, moja sestra. 3 puta se udavala. Prvi put za ljubav iz srednje škole. Divan čovek, ali nije mogao da ima decu. A da usvoji neće. A ona voli decu. Žensko, šta ćeš? I jednostavno su jednog jutra ruku pod ruku odšetali do suda. I razveli se. Tako. Drugi, kolega s posla. Psihijatar kao i ona. S njim ima ćerkicu. Jednom, na proslavi nekog praznika, ma nova godina je bila, sećam se kao danas, kuća puna gostiju, za vreme supe ona se duboko, duboko zagleda u tanjir. Vidim ja, odmah vidim, a zna se ko zuri u tanjir, nije tu nešto u redu. A ona pilji, pa pilji. Pa onda ustane i kaže, izvinjavam se, dragi gosti, ja upravo napuštam muža. Zabavljajte se, lepo i svima želim srećnu novu godinu. I ode. Otišla. Samo tako. Posle je on jurio, presretao na poslu, na ulici, dolazio na kvartiru što je iznajmila. Ništa. Treći. Trećeg je upoznala ovde. Nemac. Ma ne Nemac. Bavarac. Užas. Bledunjav s crvenim flekama po licu, isprano plava kosa. Izvini, sine, ne tako lepo plava kao tvoja, nego baš ona isprana. Nosi brkove, neke mišije, riđe, a frizura fudbalerka. Napred kratko, pozadi repići. Rečiju ljigav tip, kao akroška. Šulc, pihtije. Znaš, znaš šta su pihtije lepi. Hladan kvas, meso, kupus, krompir, takve stvari. I sve drhturi. Izgleda da je takav i u krevetu. Seksualni analfabeta. Njemu su samo novci bitni. Svaki pfening beleži. Ima onu crnu sveščicu za prihode i rashode kao da je knjigovođa. A ono, on automehaničar. I to loš. Stalno mu vraćaju već popravljene automobile da ih ponovo sklapa i rasklapa. Petkom uveče zapije se sa svojima. Isti takvi. To se kod nas kaže predurak. Nu, durak je budala, ali predurak je krupna budala. I potroši sve novce koje je preko nedelje tako pomno čuvao i beležio. A glup, joj, što se kaže da mi ne bude zamereno, do besvesti. Ako ne priča o novcu, onda tandarče koješta, kao da ni sam ne zna šta mu iz usta izlazi. Još mu se nije svidelo ni kako kuva. Hoće čovek knedle, svinjsko pečenje, viršle, kuvani parizer. Onda se njoj lepo smučilo, čuknula ga malko francuskim ključem u glavu, a on nežan, pravo bolnica. Sad je morala da plati i lečenje i troškove razvoda i daj mu alimentaciju. A ovog konjaka više nema. Dodaj drugu flašu. Kakva razlika. Ono je bio konjak, ovo je špinovani šećer. Ćuti, Lazare, bitno je da ga ima. Moj otac je uvek govorio, votke i piroga. Nešto tako, ne sjećam se tačno. Eh, moj otac, divan čovek. Bio je predsedavajući Rajkoma, pa kad ga je izbacilo iz partije i kad se vratio kući posle amnestije, postao kalvinista, pa ga je opet odvelo i umro je tamo, kažu. No to nema veze, od njega sam naučila sve što znam u životu. Ima li neko cigaretu? Umešao se Plavi. Ja sam baš popušio poslednju. Video sam automat u hodniku, odmah se vraćam. Idemo zajedno, Lazare, reče Sofija. Lazar je ubacio novac, povukao ladicu i izvadio kutiju cigareta iz mašine. Sofija je uzela paketić iz njegove ruke, skinula celofan. Otvorila je, izvukla dve cigarete, pripalila ih istovremeno i jednu pružila Lazaru. Hvala. Umem ja i da ćutim, znaš, rekla je tihim glasom, uz osmeh. Tek tada je primetio. Sofija je lepa žena. Ili je konjak stvarno bio dobar, svejedno. Okrenuo se ka prozoru. Vrućina. Voz je prolazio kroz lipovu šumu. Kakav divan krajolik, kao da idemo u Berlin, ne u Minhen, pomislio je. Gluposti, Lazare, o čemu ti razmišljaš, pomislio je. Sofija se približila, ubacila se tik između njega i prozora. Uhvatio ju je za ramena, verovatno samo da je skloni, ali ju je ipak privukao sebi. Ona je ispustila dim i blago ga ugrizla za donju usnu. Osjetio je kroz raskopčani sako čvrste vrhove njenih. Poljubac je prekinuo kondukter. Karte na pregled, molim. Odmah, rekla je Sofija i pošla ka kupevu. Pažljivo da ne budi usnulog crnokosog ljubitelja fudbala slabog na piće, izvadila je iz džepa mantila kartu i pružila je kondukteru. Ja imam njegovu kartu, reče Plavi, nemojte ga buditi. Razumem. Vi, gospodine... Samo trenutak. Lazar je iz kožne lisnice izvadio plastificiranu karticu s fotografijom, nimalo nalik na voznu kartu. Kondukter je ovlaš pogledao sliku Lazara, salutirao i rekao: srećan put. Kakva je to vozna karta? Upitala je Sofija. Univerzalna. Radiš za policiju? Vojsku? Ne. Izvini, nisam želela da budem radoznala. Samo sam tako radoznala. Lazar se nasmejao. Hajde da popijemo još nešto. Ko si ti? Već trezno upita Sofija. Lazar, to nije dovoljno. Nije. Dobro. Ja sam špijun koji radi za nemačku železnicu. Inače putujem u Minhen da nađem posao. Na crno. Emigrant. Iz onoga što se nekad zvalo Jugoslavija. A povlastica za vožnju koju sam pokazao kondukteru je jasno falsifikat. Hoćeš da vidiš? Pružio joj je karticu. Onda se vi vozite bez karte, promumlao je plavi dečak, i treba vas prijaviti, moje gospodine. Mali, ako ti nabijem tu tvoju građansku dužnost u dupe, nećeš tako govoriti. Vidiš da se Lazar šali, rekla je Sofija, malo povišenim tonom. Ne, ja ovo neizostavno moram da prijavim. Ustao je, zateturao se i pošao hodnikom u smeru u kojem je otišao kondukter. Sofija je otpljunula u stranu. Fuj, ovo je glupo, ta budala će te stvarno prijaviti. Nije strašno, za 2,5 minuta, ako mi je tačan sat, voz će stati. Sići ću sad, pa ću nastaviti sledećim do Minhena. Onda požuri. Lazar je uzeo svoju malu putnu torbu, neseser i novine. Zajedno su došli do vrata vagona. Iz toaleta se osjećao miris na lizol. Voz je već lagano usporavao. Čekaću te u Minhenu, na stanici. Nemoj da me čekaš u čekaonici, tamo se skupljaju svakakvi. Sedi u restoran. Zaboravio sam kako se zove, uglavnom preko puta predstavništva American Expressa. Napravio je malu pauzu. Sigurno ćeš me čekati, Sofija. Uzela je njegovu šaku i prinela je svom obrazu. I 3 dana ako treba. Snažno je zalupio vratima vagona iza sebe, spustio koferčić i duboko uzdahnuo. Letnja kiša je sprala prašinu i čađ iz vazduha.